супер любо. Супер любо. 800 кг сух канабис откриха криминалисти в ниви собственост на възрастни хора от петричкото село Скрът. Марихуаната е иззета, задържан е 68-годишен собственик на един от имотите, в момент в който се опитвал да укрие две брезентови плътнища пълни с канабис. За последната година при полицейски акции в района на Петрич са открити и иззети близо 2 тона от наркотик. И колко те видя по витушка, брат, с много пари, ще ме гледаш да продавам френч роувъри. Бельоза мацки слушат хаос и носят сайси адски, да не се види кой е на лайсни. Паля си голфа и отивам в ките, на барма не давам бакшиш и ми е обиден. 20 години, брат, на тоя свят играя карти, от амфет не мога си купиш Астън Мартин. Две кури спорят за мутра, напръскани в Шанел. Той е дебел. Той не е дебел. Той е дебел. Бако ти е плеймейкър, а ти си турбо умрела, Кризе. Дема амбарела. Ей, тия дето чакат да влязат, изглеждат лесни. Да бе, не съм фен на Елвис Пресли. Може ли един съвет за тая дето ми се дърви? Свободна си, тук има достатъчно кури. It's like it's like that, who's that, who's that? Метафорично София ми прилича на Белград. Тя е кучка, брат, иска голямата кошница. С бял прах на бучка ще я чукам по нощница. It's like it's like that, who's that, who's that? Метафорично Варна ми прилича на Белград. Тя е кучка, брат, иска голямата кошница. С бял прах на бучка ще я чукам по нощница. Здравей, да ти черпа една нова Бразилия. Не пиеш ли кафе, тогава белая линия. Ако искаш да те дръпна от търговския център, после ще ти дръпна в маса и ще натисна Enter. Обичам ракията, но съм фен и на водка. Ако искаш до герно за си направене, разходка в сладка. И едно добро впечатление, познавам един рапър, дето бачкаше в фолк заведение. Ти бя видял на чога танцувает, пожалуйста. Тихо, че ще правя на курвите уста в уста. Мес много пойка в допарката, заспивам с теб. Ще те търся в сайта за познанство у интернет. Има нещо чова ми, но не евро. Аластик на моя хуй, твоя липстик. Финални думи ще кажа за тебе, копале. Света се върти, защото е амфетомобиле. It's like, it's like that, who's that, who's that? Метафорично Бургас ми прилича на Белград. Тя е кучка, брат, иска голямата кошница. С бял прах на бучка ще я чукам по нощница. It's like, it's like that, who's that, who's that? Метафорично Пловдив ми прилича на Белград. Тя е кучка, брат, иска голямата кошница. С бял прах на бучка ще я чукам по нощница. Искам да питам всички кучки дали са пияни, въртят ли си газовете, ще има ли прахосмукачка днеска, които са малолетни да ходят на детска. Личните карти, освен за ID, за какво друго ги ползвате? И аз така си помислих, естествено, че за ноздрите. Рапъри, шмъркалници, тревалници, пимпове, хукър, си биче, си хоус, курви, идваме. Фолкаджи, джогаджи, хаусманяци, метали, рокери, брекденсъри, пубери, сонфетамин. Фристайл ще правя, брат, течи, пускай таймера. Скретчове ще правя, течи, дай ми два пайнера. Много е жега, чу моята мисъл, пак съм излизал, курви съм лизал. Белите писти, белите мостри, сам ги нанизал. Фашизъм. Like this and like that, who's that, who's that? Метафорично София ми прилича на Белград. Тя е кучка, брат, иска голямата кошница. С бял прах на бучка ще я чукам по нощница. Like this and like that, who's that, who's that? Метафорично Варна ми прилича на Белград. Тя е кучка, брат, иска голямата кошница. С бял прах на бучка ще я чукам по нощница. Like this and like that, who's that, who's that? Метафорично Бургас ми прилича на Белград. Тя е кучка, брат, иска голямата кошница. С бял прах на бучка ще я чукам по нощница. Like this and like that, who's that, who's that? Метафорично Пловдив ми прилича на Белград. Тя е кучка, брат, иска голямата кошница. С бял прах на бучка ще я чукам по нощница. Не съм виждала подобно нещо с очите си. Наркотиците могат да причинят сериозна депресия, паника, сърцебиене, проблеми с дишането и дори смърт. Поред вас къде се корени проблема с наркотиците? Ми на улицата сигурно. Ами това, че всеки е любопитен или може би, че иска да се направи интересни с тях. Възпитанието, семейството, след това излизане в училище, така че родителя няма цялостен контрол върху детето си. Сигурно това, че много хора ги използват, може би, заради това. Аз не ползвам наркотици, съм против това.